1. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Beoogd minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is stevig aan de tand gevoeld tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer vanmiddag. Ze werd verschillende keren gevraagd om afstand te nemen van het woord omvolking. Dat werd gebruikt in een programma van de omroep Ongehoord Nederland, waar Klever bestuurslid en ook commentator was. De aankomend PVV-minister weigerde afstand te doen van dat woord, omdat niet zij, maar een andere gast het had gebruikt. Ze zegt dat haar eerdere uitspraken gezien moeten worden in de rol die ze toen had, en dat ze nu een minister wil zijn voor alle Nederlanders. Het bestuur van Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Bosma naar de nationale herdenking slavernijverleden te sturen. Die herdenking is op 1 juli. Bosma en de PVV spraken zich vorig jaar nog uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. Zelf zegt Bosma nu dat hij gewoon wil komen. En burgemeester Halsema vindt dat de uitnodiging aan Bosma moet blijven staan, omdat het belangrijk is dat de Tweede Kamer bij de herdenking vertegenwoordigd is, zegt ze. De NOS en de NPO verlagen het tarief voor horecaondernemers met een groot voetbalscherm in de zaak. Die hoeven geen 3 euro per bezoeker te betalen, maar 75 cent. De Tweede Kamer deed een beroep op Hilversum om dat tarief te verlagen. En de organisatie van het festival Graspop in België heeft verschillende campingvelden ontruimd vanwege wateroverlast. Door de aanhoudende regen zijn tenten ondergelopen en ook zijn een aantal festivalgangers onderkoeld geraakt. Voor de kampeerders die er al stonden wordt nu een alternatieve slaapplek geregeld. En wie nu nog naar het meerdaagse festival in Texel toe gaat, die moet zelf onderdak regelen. De optredens gaan wel gewoon door. Het weer: in de loop van de avond trekken de laatste buien weg. Het gaat afkoelen tot een graad of 12. Morgen in het zuiden nog een bui, verder droog met wat zon en dan een graad of 20. Zondag is het ook droog en zonnig en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. En voor de situatie op de weg gaan we naar Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 65 kilometer file. Op deze wegen loop je nog de meeste vertraging op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn ben je een kwartier langer onderweg door de werkzaamheden. A13 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Rotterdam Airport ook een kwartier vertraging. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Ster. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Nepgeld, drugs en wapens, maar ook gehandicapte parkeerkaarten, moedersleutels van fietsen en politiepakken. Zo goed als alles is te vinden en te koop via chatdienst Telegram. Het is een criminele vrijplaats. Ik vraag me af, heb jij meer tasers en pepperspray? Jawel. Kan ik die vandaag ook kopen bij je? Ja, dat zou op zich inderdaad wel kunnen. Als ik er twee extra tasers bij je koop, hoeveel kost dat dan? Ik heb je toch gezegd 50 euro per stuk. We duiken in de duistere kant van Telegram. Hoe pak je kopers en verkopers van illegale troep aan? Daarover hier te gast Koen Hermans. Hij is landelijk officier van justitie cybercrime en Barend Frans van de politie Amsterdam. Onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel kijkt wat er allemaal te vinden is. En ze sprak met mensen op Telegram die tasers, pepperspray en ID-kaarten in de aanbieding hebben. Je kunt natuurlijk meepraten en dat kan via de NPO Radio 1-app. Straks dus meer over Telegram. We gaan eerst even schakelen met Andy Houtkamp, want Polen-Oostenrijk, een wedstrijd in onze pool. En ik weet niet beter dan dat het 1-1 staat, maar jij weet vast meer. Nou, ik weet ook niet meer dan jij, want het staat inderdaad 1-1. En nu is Oostenrijk weer weg aan de linkerkant. Het staat 1-1, belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Omdat zowel Polen als Oostenrijk de eerste wedstrijd hebben verloren. Oostenrijk van Frankrijk en Polen van Nederland. Dat weten we nog wel, 2-1. En aanstaande dinsdag is het Nederland-Oostenrijk. Dus als Oostenrijk gelijk speelt en Nederland zou winnen, dan is Nederland sowieso door. Maar eens kijken of dat gaat lukken, want het staat 1-1. We zitten in de tweede helft. Die is nu ruim een minuut bezig. Polen-Oostenrijk 1-1. Dankjewel, Andy. En we komen zo nog bij je terug. Wij praten dus zometeen hier aan tafel over Telegram. Maar we gaan je eerst bijpraten over een nieuwe podcastreeks van het Misdaadbureau over de diamantroof. Het Misdaadbureau. Deze week is een nieuwe podcast gelanceerd van WNL en NPO Radio 1. En daarom begin ik samen met mijn collega Sandra aan een avontuur vol plottwisten en wendingen. De grootste roof uit de Nederlandse geschiedenis. Overvallers gaan er met bijna 70 miljoen euro aan diamanten vandoor. Ze zijn weggegaan, hebben alle waardegoederen meegenomen. En sindsdien ontbreekt ieder spoor. Ja, waardegoederen zijn u? Ja. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Ik heb nog nooit gesproken, nog nooit. Het is de eerste keer dat ik in die microfoon praat. Mm-hmm. In de afgelopen 40 jaar. Ik heb wat uit te leggen, ja. Op Schiphol staat een vliegtuig klaar om te vertrekken naar diamantstad Antwerpen. Een gepantserd busje, volgeladen met fonkelende juwelen, parkeert om in te laden. Maar zodra de chauffeur de deur opendoet, kijkt hij recht in de loop van een wapen. De rovers stelen het busje en scheuren het terrein af. Met de buit. Wil ik ingrijpen? Kan ik ingrijpen? Moet ik ingrijpen? Wat volgt is een kat-en-muisspel. Vasthoudende rechercheurs zitten jarenlang achter de daders aan. Ik had er zoveel voor over om te weten van hoe is het nou feitelijk gegaan. Het wordt gewoon echt ook een deel van je leven. Je bent daar constant mee bezig. Heren, weet u wel dat we hier praten over goed en fout en dat we deze kunnen oplossen? Wij spreken voor het eerst de hoofdrolspelers in de Diamantroof. Een podcast van WNL voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Sandra en ik zijn hier weken mee bezig geweest. Eindelijk staan de eerste afleveringen van de Diamantroof online. Gisteren is ook aflevering 4 erbij gekomen. Dus wie al begonnen was, zoek de Diamantroof vooral even op in je podcast-app om verder te luisteren. Want het wordt nog razend spannend, Sandra. We kunnen natuurlijk niet alles hier verklappen, maar ja, wij vielen van de ene in de andere verbazing. Ja, de rechercheurs zijn ook heel openhartig. Ze vertellen over hoogtepunten en dieptepunten. En we hebben zelfs gehoord over het grootschalige undercover traject. En dat heeft plaatsgevonden tussen november 2014 en januari 2017 in Colombia en in Nederland. Ongelooflijk lang. Dat je ook echt denkt, nou, je wordt vrienden met twee mensen. Maar die vrienden, die zijn je vrienden niet. Die hebben gewoon een andere identiteit aangenomen om, ja, in de hoop dat je iets vertelt over die diamanten. Ja, ja, ze hoopten echt dat deze KLM-medewerker meer ging vertellen over waar de diamanten zijn, hè, en maar ook wie er allemaal bij betrokken waren bij die roof. Ja, en dat hoopten ze te achterhalen. Ja, wij spraken dus de hoofdrolspelers van de Koninklijke Marechaussee, die dus voor het eerst openhartig spreken over, ja, het onderzoek. En nou ja, Richard van Schaik was ook goud eerlijk over dingen die mis zijn gegaan tijdens het onderzoek. Wat dacht jij toen toen de tijd, toen jullie hier achter kwamen, hoe was dat? Wat wil je horen? Het genuanceerde verhaal. Zo hoor ik er nu van alles het over. Mag ook ongenuanceerd. Ja, dat is natuurlijk super. Ja, super kut natuurlijk. Zo makkelijk is het. Ja, als je dat overkomt, dan heb je het echt heel slecht. Maar hoe zit je dan als team bij elkaar? Ja, kwaad, boos. Schelden. Van, waarom hebben we dit gedaan? Ja. Ja, ik heb dit echt. Ik had niet verwacht dat ze zo openhartig zouden zijn. En we volgen dus echt het verhaal vanuit de speurders. Hoe hebben ze het uiteindelijk voor elkaar gekregen om die daders na jaren toch te pakken te krijgen? En in aflevering 4, die net online staat, is Richard ook te horen. En die spreekt daar een zin uit. En elke keer als ik hem hoor, en ik heb hem inmiddels al heel vaak gehoord, maar dan krijg ik er nog steeds kippenvel van. En dat heeft ook alles te maken met fouten die ze maken. Ja. En dat zijn de deukjes en de fouten die je in je carrière maakt. Als je ervaren bent, dan wil dat niet zeggen dat je goed bent, maar dan heb je heel veel fouten gemaakt. Ja, die komt toch bij mij binnen altijd weer. Barend, heb jij al geluisterd? Ik heb alle afleveringen tot nu toe geluisterd, inderdaad. En wat vond jij het meeste? Wat raakte jou erin? Want ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk ook jouw werk. Ja, ik vond het een feest van herkenning. Inderdaad, je leert van de fouten die je... hebt gemaakt. En die fouten ga je dan later niet meer maken. Tenminste, dat hoop je. En ook, ik kan niet veel vertellen, maar ik kom een aantal dingen tegen waarvan ik denk van, hey, dat ben ik in onderzoek ook wel tegengekomen, dat je echt je best moet doen om toch zo'n onderzoek door te laten gaan of een bepaald programma te laten draaien om een onderzoek verder te laten lopen. Ja, om maar lopen. Door. Ja, dat je echt toch de mensen nodig hebt die zich hard maken voor die zaak. Ja, en ook dat er zoveel doodlopende weggetjes zijn. Want ja, ze zeggen ook altijd van, het is niet zoals in een film of in een politieserie. En dat hoor je dan wel ook wel. Oh, die eindeloze zoektocht. Ja, ja, in een serie is geloof ik twee misdrijven in een half uurtje wat opgelost wordt. Ja. In een grote onderzoek duurt het gewoon heel erg lang. En heb je inderdaad heel veel doodlopende weggetjes. Maar het is wel de bedoeling dat je die ene weg tot de daders weet te vinden. Ja, en in de aflevering 4 komt ook de officier van justitie van het tweede onderzoek naar de diamantroof aan het woord. Saskia Wildemors is dat. Nou hebben wij hier een andere officier van justitie zitten, Koen Hermans. Ja, ook belangrijk dat ook officieren van justitie is ook laten horen en inkijkje geven in hun vak. Ja, zeker. Ik heb nog niet geluisterd, dat moet ik overigens zeggen, naar de podcast. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig naar deze voorstukjes, dus ik ga zeker luisteren. En ik denk dat er wel wat meer inzicht gegeven mag worden in het vak van officier van justitie. Wat ik intrigerend vind, hè, wat nu ook al wordt aangegeven, is dat streven naar wat is er nu echt gebeurd. Dus die waarheidsvinding, want dat is eigenlijk de kern van ons vak. Dus dat vind ik heel mooi om te horen. Ik ben heel benieuwd hoe dat naar voren komt. Ja. Ja, en toch ook, we kennen officieren van justitie vooral toch van als ze in de rechtbank staan. Je bent nog wel eens geneigd te vergeten ook hoe jullie natuurlijk boven zo'n onderzoek hangen. Ja, wat wij doen is, en dat vind ik, dat wordt soms wat onderbelicht. We doen het samen, hè? Dus we doen het samen met de politie en natuurlijk zijn wij het gezag. Dus dat is wel een verschil wat er is. Maar ik denk dat het belangrijkste, of een van de belangrijkste zaken van ons werk ook is om een sfeer te creëren waarbinnen er dus ook fouten gemaakt kunnen worden. Natuurlijk zo weinig mogelijk, maar het is mooi dat dit naar voren wordt gebracht. Want het is altijd makkelijk om achteraf te praten in een dergelijk onderzoek. Maar je moet keer op keer beslissingen nemen waarvan je niet weet hoe ze uitpakken. Ja, in the heat of the moment vaak ook. Precies, ja, dat is het mooie van het vak en dat is ook het... Het mooie, maar ook de kant waar er dus soms dingetjes verkeerd gaan. Ja, nou ja, deze rechercheurs die nemen ons er helemaal in mee. Er komen situaties in voor waar je denkt van, nou, als het in een film was geweest, had ik gedacht, nou, hou op met me, dit geloof ik niet. Maar nou ja, er komt nog van alles aan. En ik weet nog heel goed, Sandra, dat wij ons eerste interview voor deze podcast gingen opnemen. Dat was bij Roy thuis. Hij was de teamleider van het eerste onderzoek naar de roof. En ik weet dat wij echt op het puntje van onze stoel zaten toen hij het volgende zei over een van de verdachte die al heel snel in beeld komt. Maar als je dan naar de naam gaat kijken en je gaat op die naam rechercheren, dan blijkt deze August al een verleden te hebben als uitdenker, als een soort professor van misdaden die een ander niet zou verzinnen. Ja, een professor van misdaden. Want wat voor types, welke verdachten komen er in beeld? Nou, dat zijn onder meer August met de bijnaam De Lange. Omdat het echt een boomlange kerel was. Meer dan 2 meter lang. En Errol, een echt Amsterdammer met een flinke dosis humor. Nou, dat zorgde bij het team ook wel voor dat ze niet verveeld raakten. Want ja, je moet je voorstellen, je bent echt tapgesprekken aan het luisteren. Er was overal afluisterapparatuur in die woningen aanwezig. Dus ja, ze moesten urenlang luisteren naar deze mannen. Dat was een flinke karwei. In de hoop eigenlijk natuurlijk dat er iets werd gezegd over de diamantroof. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, en wat ook belangrijk is in dit verhaal, waar ik ook heel blij ben dat gelukt is om er een compleet verhaal van te maken. Kijk, het is natuurlijk aan de ene kant bijna een Ocean Eleven-achtig verhaal, want hoe kregen ze dat nou voor elkaar op een van de best beveiligde plekken van ons land? Maar tegelijkertijd ben je snel soms verlies je snel uit het oog dat daar ook gewoon medewerkers een wapen op hun hoofd hebben gehad. Nou, exact. En er waren ook dus gewoon medewerkers op Schiphol bij die roof betrokken. Hè? Directe collega's van de slachtoffers die uiteindelijk onder vuur werden genomen. Hè? Recht in de loop van een wapen keken. Dus je kunt je voorstellen dat een enorme impact heeft gehad op de slachtoffers die daar die dag mee geconfronteerd werden. En tot op de dag van vandaag. Ja. Ja. Dus ook dat komt zeker aan bod in deze podcast. Dus zoek vooral de diamantroof op in je podcast-app. Tot zover de Diamantroof, nu Telegram. Het Misdaadbureau. Ooit gebruikten criminelen de telefooncel om hun loesje zaakjes te regelen. Tegenwoordig zijn er chatdiensten waarop volop gehandeld wordt in wapens, drugs, nepgeld, maar ook gehandicapte parkeerkaarten, moedersleutels van fietsen en politieuniformen. Hoe pak je criminaliteit op Telegram aan? Daarover te gast is Koen Hermans, landelijk officier van Justitie Cybercrime, en Barend Frans van de politie Amsterdam. En natuurlijk onze onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. Zij kijkt wat er allemaal te vinden is. En zij sprak met mensen op Telegram die tasers, pepperspray en ID-kaarten in de aanbieding hebben. Ik heb jaren geleden wel eens Telegram op mijn telefoon geïnstalleerd. Ben toch heel snel weer overgegaan, weer teruggegaan naar WhatsApp. Sandra, wat maakt nou dat dit zo'n geliefde plek is voor criminelen? Nou ja, het is een gratis platform en voor iedereen makkelijk toegankelijk. Je kunt als gebruiker redelijk anoniem blijven als je tenminste niet te veel prijs geeft over jezelf daar. Het is daarnaast enorm populair. En nu is ook nog eens bekend dat Telegram niet bereikbaar is, niet makkelijk bereikbaar is voor overheidsorganisaties. Dus het is ook vaak lastig om die illegale content oproepen of kanalen offline te krijgen, waardoor het eigenlijk een vrijplaats is voor criminelen. Nou heb jij die donkere kant van Telegram ontdekt. Straks horen we ook stukjes van nogal bijzondere telefoongesprekken die jij hebt gevoerd. Maar eerst naar Barend van de politie Amsterdam, want het ziet er eigenlijk allemaal op het eerste oog onschuldig uit. Zo'n blauw icoontje met een wit papieren vliegtuigje. Maar ik kan me zo voorstellen dat het voor jullie een doorn in het oog is. Ja, heel veel van die kanalen is inderdaad een aardige doorn in ons oog. Omdat je echt van alles tegenkomt wat je ook wat God verboden is of heeft. Ja, want aan wat voor gekkigheid moet ik allemaal denken? Inderdaad, wapens, verdovende middelen. We zijn zelfs iemand tegengekomen die een pillenmachine te koop aanbood om ecstasypillen te fabriceren. Ook echt zo'n maakmachine? Echt zo'n maakmachine. Dus ze wanen zich gewoon eigenlijk ontzettend veilig en bieden van alles aan op het internet. Wat is het opvallendste wat je ooit zag daar? Ja, dat is toch eigenlijk ietsje anders. Want het heeft meer te maken met de kinderen die er momenteel op zitten. En dat is het exposen van kinderen en het plaatsen van de filmpjes waar kinderen gewoon in elkaar geslagen worden. En dat vindt men eigenlijk allemaal hartstikke mooi en hartstikke gaaf. En dat wordt allemaal daar verheerlijkt. Dus dat wordt dan volop gedeeld in die Telegram-kanalen? Ja. Je hebt daar speciale kanalen voor. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg dat gebeurt. Maar ja, goed, je ziet ook de verdovende middelen, de wapens. En dan denk je ook soms bij jezelf van, mijn god, wat is er allemaal? Ja, en als ik dan naar Koen Hermans ga, officier van Justitie. Hetzelfde gevoel als je ziet wat er allemaal te koop is? Ja, en ik moet wel zeggen dan kijken we dus naar die criminele groepen die je daar hebt. Hè, die criminele kanalen. Daar zie je dat er echt van alles wordt aangeboden. Eerder gaf hij aan van, ik heb ook zelf het ooit geïnstalleerd. Hè, dus je kunt er ook mee communiceren, net als WhatsApp. Hè. Dus ik bedoel, in die zin, het één op één communiceren is iets anders dan die groepen, die kanalen waar we het over hebben. Ja, om maar even het verschil ook aan te geven. Want ik dacht toen, dit was toen iets nieuws jaren geleden. Van, nou eens kijken hoe dat werkt. Ja, het leek eigenlijk heel erg op WhatsApp een iets andere vormgeving. Maar dit gaat dus echt om die kanalen. Ja, ja het frappant is dat die openbare groepen, die dus openbaar toegankelijk zijn, iedereen kan daarin, dat daar dus al zoveel wordt aangeboden. Wat Barend zei, dat klopt. Maar je ziet ook daarnaast nog kinderporno. En vanuit dus mijn specialisatie zie ik heel veel cybercriminele tools, dus gereedschappen, die worden aangeboden. Ja, kun je daar eens wat meer over vertellen? Want wat zijn dat dan voor tools? Of? Ja, om een voorbeeld te noemen. Er wordt vaak veel gewaarschuwd voor bankhelpdeskfraude en bankphishing. Op het moment dat je op zo'n neppe pagina terechtkomt, ja, daar zit een software achter. En die software, dat noemen we dan panels, phishing panels, die kun je dus aanschaffen daar. En daar zit dan ook vaak een handleiding bij. En als je er niet uitkomt hoe je dat dus moet opzetten, wordt dat uitgelegd. Dus dat is heel laagdrempelig. Eigenlijk een soort cybercrime pakket. Ja, echt een cybercrime pakket. En wij noemen dat cybercrime as a service. Dus het wordt echt, je kunt het gewoon kopen. Ook als je zelf eigenlijk vrijwel geen kennis hebt van de digitale wereld. En is dan het belangrijkste doel dat mensen dus dan geld gaan overmaken naar een nepbank? Ja, als je iets dergelijks aanschaft, is dat wel de bedoeling. Dus niet dat je geld overmaakt naar een nepbank, maar dat je de gegevens afgeeft aan iemand die dus achter de computer zit, die daarmee kan inloggen op jouw bank en geld dus kan wegsluizen. Dus dat is een voorbeeld van zo'n cybercrimineel gereedschap wat daar verkocht wordt. En dat zien jullie nu steeds meer op Telegram? Ja, we zien in ieder geval dat veelvuldig daar verkocht wordt. Dat zeker. En daar zitten ook nog, ja, ik kan nog meer voorbeelden. Als bijvoorbeeld lijsten van accountnamen en wachtwoorden. Je hebt vaak, je koopt wel eens iets online. Daar zit natuurlijk een accountnaam en een wachtwoord bij. Als dat ooit onderdeel wordt van een lek of iets dergelijks. Dat soort zaken worden ook daar verkocht. En als dat blijft er ook eindeloos lang op. Dat blijft daar ook lang op. Het is natuurlijk wel van belang dat als je daar zelf slachtoffer van bent, dat je dan dus een en ander blokkeert. Maar als je dat zelf niet weet, ja, dan kun je dus slachtoffer worden. Ja, dus al dit soort dingen zoals cybercrime pakketjes. Maar wat is nou de hoofdmoot? Is dat dan toch drugs? Of zie ik dat verkeerd? Ik denk dat drugs inderdaad ontzettend veel wordt aangeboden. Dat voor het publiek de hoofdmoot is. Maar eigenlijk kan je er gewoon alles krijgen wat je er gewoon wil hebben. En cybercrime is inderdaad aardig in opkomst. Maar drugs en wapens is wat wij zien in ieder geval nog steeds echt heel veel. Nou ja, en als we het over wapens en drugs hebben vooral, Sandra. Jij zag ook hele soort drugsmenukaarten. Ja, wat je tegenkomt op die kanalen, dat inderdaad van die menukaarten voor drugs, cocaïne, heroïne, crystal meth, speed, MDMA, noem het maar op. Het wordt allemaal aangeboden tegelijkertijd. Het is echt alsof je naar thuisbezorgd kijkt en ook nog eens de hoeveelheid kunt bepalen. Nou, bij een grotere afname kun je zelfs nog een korting krijgen. Je kunt dan ergens naartoe rijden. Je treft dan iemand aan die de drugs komt bezorgen. Dat kan soms een mannetje op een scooter zijn. Ja, en vervolgens betaal je het cash aan een drugsbezorgdienst. Een drugsbezorgdienst, ja. En in Groningen, onder andere in Groningen, probeert de politie dit soort drugsbezorgdiensten te dwarsbomen. En ik moet toch zeggen dat de laatste tijd in Groningen in ieder geval aardig lukt. Ja, daar zijn ze veel mee bezig. Ik sprak teamleider Gerard de Jonge van de politie-eenheid Groningen. En er wordt volop ingezet op het aanpakken van die illegale handelaar. Ja, de laatste weken allerlei berichten over aanhoudingen. Nou ja, inderdaad. De afgelopen maanden heeft dat inderdaad geresulteerd in meerdere aanhoudingen, waarbij dus de designerdrugs, cocaïne en harddrugs is aangetroffen. En er is daarnaast ook beslag gelegd op auto's, fietsen en scooters. Hebben we de afgelopen 3 maanden 19 verdachten aangehouden. Waaronder ook minderjarige verdachten. Dat baat ons wel zorgen. Gelukkig hebben we wel een hele korte lijn met de hulpverlening en doen we ons best om dat ook in gang te zetten voor de minderjarige aangehouden verdachten. Ja, eigenlijk wel iets heel zorgelijks. Een minderjarige verdachte heeft letterlijk gezegd dat hij liever deze drugs bezorgt dan in de Albert Heijn de vakken vult. Dus het heeft iets aantrekkelijks en dat is gewoon een hele zorgelijke situatie. Ja, Koen Hermans, officier van justitie, deel je die zorgen over die enorme aantrekkingskracht juist op jonge mensen? Ja, die zorg die delen wij zeker. En je ziet het dus hier dus bij de handel in drugs. Maar ook het instapniveau dus die cybercriminaliteit is ook laag. En we hebben pas een rapport gepresenteerd waaruit naar voren komt dat ook echt de helft van alle cybercrime-verdachten, die zijn 25 jaar of jonger. We zien heel veel jonge aanwas en dat baart ons zorgen. 25 jaar of jonger, hoe verklaar je dat? Ja, dat is. Wij denken dat het te maken heeft met het makkelijke instapniveau in die criminaliteit. En daarnaast is het natuurlijk zo dat dit wel iets is waar politie en het Openbaar Ministerie natuurlijk een rol in spelen in het bestrijden. Maar verder is dat iets wat natuurlijk ook bij scholen, bij gemeenten, bij de private sector, die hebben allemaal een rol hierin. De samenleving verandert. En kijk, Telegram is natuurlijk iets wat nu anders is dan 15 jaar geleden. Dus daar moeten we ook allemaal in mee. En ja, daar moet de hele samenleving in mee. Ja, nou ja, we horen de politie Groningen zeggen van over dat vakken vullen bijvoorbeeld. Dus hoe zorgen we ervoor dat ze weer gaan vakken vullen in plaats van die drugsbezorgdiensten op te zetten via Telegram? Ik denk zelf persoonlijk dat je gewoon aan de voorkant moet komen bij de jongeren. Dus zo vroeg mogelijk in de klasse, dat al bij de lagere scholen, de middelbare scholen, eigenlijk gaan informeren van wat het allemaal is, wat het betekent, wat het kan hebben voor je toekomst. Maar wat zou dan je belangrijkste boodschap zijn aan zo'n jongeren? Is dat dan toch het gevaar ook van als je er eenmaal in zit, je komt er niet meer uit? Of? Ja. Is dat belangrijkst? Het gevaar is gewoon dat jouw leven verwoest wordt doordat je de criminaliteit wordt ingezogen en inmiddels zo ver erin gezogen wordt dat je er niet meer uit kan komen en dat je dan gaat uithalen en misschien zelfs nog in de verdovende middelen gaat en dat je straks voor een x-aantal jaar achter de tralies zit. Ja, wat is er daar met de politie in Groningen eigenlijk aan de hand, als in dat ze zoveel aanhoudingen hebben de laatste tijd? Ik denk dat ze het gewoon goed in de media hebben gedaan, want ik heb het bij ons ook gevraagd. En bij ons zitten we ook ongeveer op zo'n 10 aanhoudingen per maand. Dus. Ja, nou ja, het viel ons inderdaad echt op. Ja. Vangen ze nou gewoon meer? Of is er daar meer Telegram-criminaliteit? Maar dat zien we dus in het hele land. Hoe gaan ze te werk, Sandra, in Groningen dan? Nou ja, ze kunnen bijvoorbeeld ook kijken op Telegram of zo'n gebruiker, hè, zo'n illegale handelaar, iets loslaat over zijn identiteit. Dat kan bijvoorbeeld al aan de hand van een foto die geplaatst wordt, maar ook een 06-nummertje. Dat kan natuurlijk iets meer informatie geven. Iemand kan bijvoorbeeld onverklaarbaar vermogen hebben, onverklaarbaar veel vermogen. Ja, en daar kan dus op gerechercheerd worden. En voordat we gaan luisteren, schakelen we even met Annie Houtkamp, want er is nieuws. Jazeker, een doelpunt voor Oostenrijk. Baumgartner is de maker van een heel belangrijk doelpunt in de 67ste minuut bij de wedstrijd tussen Polen en Oostenrijk. Oostenrijk dus 2-1 voor. En ik heb het al eerder gezegd, je moet deze wedstrijd eigenlijk winnen, wil je naar de volgende ronde gaan. En vooralsnog is het een mooie goal trouwens van Baumgartner. Oostenrijk dat voor staat met 2-1 tegen Polen. Kijk eens aan, dank Annie Houtkamp. Dan nu echt politie Groningen over hun werkwijze. We hebben een breed scala aan mogelijkheden om illegale handel aan te pakken. Die methodes die zijn uiteraard aan voorwaarden gebonden. Dus we kunnen niet zomaar gebruik maken van het zogenaamde pseudokoop. Maar ja, we proberen dat wel. Ik weet dat er ook in andere eenheden dit wordt ingezet om online vormen van criminaliteit aan te pakken. Mijn indruk is wel dat we ten opzichte van het land op dit punt wat voorlopen. Ja, of illegale handel nu online of offline plaatsvindt, het is gewoon heel belangrijk dat de politie laat zien dat we daarop ingrijpen. Dat doen we het liefst samen met de online platformen, want zij kunnen enorm bijdragen in de signalen over het faciliteren van deze activiteiten en de mogelijkheden om dit af te remmen, te beperken. Vanuit de algemene bekendheid weet ik dat dat best ingewikkeld is, lastig is. Het is niet zo dat we op knop drukken en dat we iets van Telegram offline halen. Zo werkt het ook niet. Het zou heel mooi zijn als de samenwerking met Telegram verbeterd wordt. En laten we dan beginnen met dat laatste, die samenwerking met Telegram. Is dat herkenbaar? Is dat nog niet goed genoeg? Nee, die is eigenlijk niet aanwezig. Helemaal niet? Nee, bijna niet. En dat zal denk ik ook. Nee, laat ik het anders zeggen. Dat gaat hopelijk straks wat anders worden met de Digital Service Act. De nieuwe Europese wetgeving. Nieuwe Europese wetgeving waarin eigenlijk als je als Telegram zijnde een dienst wil laten afnemen door Europeanen, dat je aan bepaalde regels moet gaan houden. En als het goed is, krijgen we straks in België een bedrijf wat de belangen voor Telegram op zich gaat nemen. En zouden wij als opsporing daar onze vraag straks kunnen gaan stellen. Als het goed is, ik hoor nog wel enige van twijfels. Als het maar goed gaat, deel je die zorgen ook wel, Koen Hermans? Ja, ik denk altijd eerst zien dan geloven. Wat Baar net aangaf, inderdaad, dat is onze ervaring. Het is wel van belang, die DSA, die zal invloed hebben op die openbare groepen, hè, als het goed is. Die wet, hè? Ja, die wet. Maar dan heb je nog steeds besloten groepen. Dus dat is ook nog een punt waar het nog niet helemaal een oplossing gaat bieden. Dus laten we maar eens kijken wat er gaat gebeuren. In de tussentijd is het natuurlijk wel van belang dat we ook dan actie ondernemen. En dat komt wel naar voren uit het Groningse verhaal. Daar gaan we zo over doorpraten. Want ik hoor waar je op doelt zijn natuurlijk ook die pseudokoper. Daar willen wij nog veel meer over horen. En dan horen we zo meteen ook Sandra, die in de krochten van Telegram belandde en daar met mensen sprak die tasers, pepperspray en ID-kaarten in de aanbieding hebben. Dat allemaal na het NOS-journaal met Renate Kok. NPO Radio 1. Het Formule 1-team Mercedes heeft aangifte gedaan na een mail waarin het team wordt beschuldigd van sabotage. In die mail staat dat de auto van zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton bewust verkeerd wordt afgesteld en dat ook de mentale gezondheid van Hamilton negatief wordt beïnvloed. Het bericht is verstuurd naar een aantal media en ook naar de andere teams. Het bestuur van Stadsdeel Zuidoost in Amsterdam roept het parlement op om iemand anders dan Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma naar de Nationale Herdenking Slavernijverleden te sturen. Bosma en de PVV spraken zich eerder uit tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. De dader van een dodelijke steekpartij vorig jaar in Leiden is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan moord en ook aan poging tot moord. Die man stak vorig jaar een medewerker van een diaconaal centrum dood. Twee anderen raakten gewond. En een man van 94 uit Bilthoven heeft via de Open Universiteit zijn bachelordiploma gehaald. Hij kreeg dat diploma vanmorgen thuis uitgereikt. Is daarmee de oudste afgestudeerde student van die universiteit ooit. Zelf vindt hij het allemaal niet zo bijzonder. Ik heb ook wel eens een tentamen niet gehaald, zei hij tegen RTV Utrecht. En voor de situatie op de weg schakelen we nog even met Dennis Mooij van de ANWB. Op deze wegen heb je nog noemenswaardige vertraging. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft duurt er een kwartier langer over. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht kosten je 20 minuten extra tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En de A27 Utrecht-Breda ook een kwartiertje extra tussen Lexmond en Werkendam. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Nepgeld, drugs en wapens, maar ook gehandicapte parkeerkaarten, moedersleutels van fietsen en politiepakken. Zo goed als alles is te vinden en te koop via chatdienst Telegram. Het is een criminele vrijplaats. En daarover te gast Koen Hermans, landelijk officier van justitie cybercrime, Barend Frans van de politie Amsterdam en onze eigen onderzoeksjournalist Sandra van den Heuvel. We hoorden de politie in Groningen vertellen over pseudokopen. Toch nog even, wat houdt dat precies in, pseudokoop? Pseudokoop is eigenlijk het kopen van spullen die worden aangeboden op het internet. Of in ieder geval online, dat hoeft nog niet eens via het internet te zijn. Ja, maar dan door jullie, door de politie? Door de politie. En normaal zou jij het bijvoorbeeld doen, of een crimineel. Maar nu kruipt de politie in de huid van de crimineel en doet eigenlijk de aankoop als zijnde crimineel. En Koen, geef jij daar als officier van justitie nou vaak toestemming voor? Moet dat trouwens echt eerst toestemming van de officier? Ja, dit is een bevoegdheid. Omdat er een element van misleiding in zit. Waar een bevel van een officier voor nodig is. En het klopt wat Barend zegt. Hè, dat zijn de vereisten. Het moet in het belang van het onderzoek zijn. En het moet een misdrijf zijn van een bepaalde hoogte dus. Maar dat is bij een heleboel van die zaken waar we het net over hadden, is dat het geval. Ja, maar dit moeten jullie dus dan wel afwegen. Hè? Van, is dat allemaal op orde? Kunnen we daar die toestemming voor geven? Doen jullie dat vaker dan vroeger, die toestemming geven? Nou, ik denk dat lastig te zeggen is of we dat vaker doen dan vroeger. We zetten onze opsporingsbevoegdheden altijd in bij die specifieke casus die voorligt. En op het moment dat we dus een platform hebben dat dus niet meewerkt en waarbij we weten dat dit dus een manier is om tot identificatie te komen, dan zul je dit dus meer inzetten. Dus bijvoorbeeld juist omdat Telegram niet meewerkt met jullie, of dat, bijvoorbeeld zo'n kanaal offline, dan zeg je, dan is er dus ook meer reden om dit te doen, zo'n pseudokoop. Zeker. Dat hebben we in het verleden bijvoorbeeld ook gezien met die darknet markets, waar nu mensen minder over praten. Toen dat speelde, hebben we ook meermalen pseudokopen ingezet. Ja. En hoe gaat dat dan precies? Want dan doen jullie je dus voor als koper op Telegram en dan maak je dan een afspraak. Hoe gaat dat? Ja, dan maak je in principe gewoon een afspraak. Net zoals jij een afspraak zou maken met een koper. Nou, dat kan telefonisch zijn, dat kan een afspraak zijn op een bepaalde plek in de stad. En dan? En dan ga je erheen en dan doe je als het ware de koop. En dan hangt het er een klein beetje van af wat je precies wil met de verdachte. Want ja, in sommige gevallen kan het ook zo zijn. Ik noem maar bijvoorbeeld vuurwerk, wat we ook heel veel zien. Dat het veel belangrijker is om te weten waar de vuurwerk wordt opgeslagen. Dus dan zorg je ervoor dat er een observatieteam achteraan gaat, achter de verkoper. En die handelt er dan verder af. En dan bedoel je dat je dus op dat moment niet bekend maakt. Ja. Maar dat er vervolgens wel dat observatieteam ingezet wordt. Ja? Ja, klopt. En je hebt ook sommige gevallen voor een diefstalfiets via Marktplaats, dat in principe de persoon gelijk aangehouden wordt. Dus dan op dat moment diegene denkt dat jij een koper bent, moet je dan eerst de koop sluiten? De koop wordt wel gesloten. Tenminste, dat is bij ons meestal het geval. En als je dan kenbaar maakt, hoe gaat dat zo? Wat ik van de collega's hoor, is de reactie van de verdachte leuk om te zien. En? Wat moeten we daar dan bij voorstellen? Die verwacht het gewoon niet van. Nee. En sommigen hebben ook zoiets van, shit, ik wist het. Ik had het niet moeten doen. En goed. Die denken dan, ja, het is toch gebeurd. Sta ik ineens iets aan een politieagent te verkopen? Ja. Hoe is het voor agenten om te doen? Is dat spannend? Of juist, dus, nou ja, als het goed gaat en lukt, lijkt me dat ook voldoening geven? Nee, het is altijd spannend. Maakt niet uit wat je doet, maar het is altijd spannend. Alleen het is voor een politieagent is het eigenlijk hartstikke raar. Want je pleegt dus eigenlijk een crimineel feit. Want je gaat dus strafbare dingen doen door bijvoorbeeld een wapen te kopen, verdovende middelen of, nou ja, goed, ga zo maar door. Helemaal tegen de natuur in eigenlijk. Dat is inderdaad helemaal tegen de natuur in van een politieagent. En dat maakt het wel heel erg apart. Maar als ze een verdachte hebben of een locatie hebben waar de spullen liggen, ja, dan is het gewoon een triomf. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat jullie natuurlijk dan op die manier toch meer mensen kunnen aanhouden. Nou ben jij, Sandra, ook een soort undercover gegaan op Telegram. Dat betekent dan ook, neem ik aan, dat jij ook in die obscure kanalen terecht bent gekomen. Ja, natuurlijk zijn er ook gewoon normale kanalen, hè, waar je met elkaar kunt communiceren. Maar gelukkig, inderdaad, er zijn ook nog gewoon normale mensen. Ja, maar fijn. Inderdaad, je wordt overspoeld dus door die illegale producten en content. Nou ja, en als je eenmaal zo'n kanaal binnentreedt of ervoor wordt uitgenodigd, nou ja, dan kun je dus heel simpel met iemand gaan chatten via zo'n geheime chat. En als je dan communiceert, kun je ook weer bepaalde delen van de communicatie verwijderen. Nou kwam jij de gekste dingen tegen. Te beginnen met fietssleutels. Denk je, ja, fietssleutels. Ja, dat was van het. Dat was inderdaad een soort dieven gebruiken. Die loper dan. Ja, het wordt ook wel Poolse sleutel genoemd om heel gemakkelijk zo'n ringslot te openen. Zo'n moedersleutel die op meerdere fietsen kan. Ja, nou ja, op zo'n bijvoorbeeld van het merk AXA was dat in dit geval. En ik zag dat die dus ook inmiddels privédetectives inschakelen, omdat dus blijkbaar dit heel vaak gebeurt. En ze hebben dus ook inmiddels ook sloten aangepast, zodat die postsleutel er niet meer op werkt. Nee, nou kwam je ook gehandicapte parkeerkaarten tegen. Ja, zo'n kaart is natuurlijk alleen bedoeld voor mensen die langer dan 6 maanden niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen. Zodat ze bijvoorbeeld dichtbij een supermarkt kunnen parkeren met hun auto. Maar ja, blijkbaar via Telegram dus ook. Maar dat kwam je dan tegen? Dat wordt dan gewoon aangeboden? Ja, of hoe gaat te huur stond erbij. Te huur, oké. Okay. En dan kwam je ook nog iemand tegen die een kilometerstopper aanbiedt. Wat is precies een kilometerstopper? Ja, dat is software waardoor je je kilometerstand eigenlijk bevriest. Dan kan je dan ook weer handmatig aan en uitzetten. Nou ja, volgens de vereniging Aanpak Tellerfraude is dit echt een trend van de laatste tijd. Dus dat dit vooral heel veel aangeboden wordt. Ja, en dat is natuurlijk omdat ze dan die kilometerstand zo laag mogelijk kunnen ze beter verkopen misschien uiteindelijk. Ja, en ik zie dan de politie al geïnteresseerd kijken, maar ook politieuniformen. Ja, voornamelijk mensen die daarna op zoek zijn. Dus die echt zoeken naar zo'n politieoutfit. Nou ja, en wat we daarover weten is dat natuurlijk ook wordt gebruikt door personen om onder meer woningen te overvallen. En dat komt natuurlijk heel betrouwbaar over als je als politieagent voor de deur staat. Zometeen de reactie van de politie, maar we schakelen nog even met Andy Houtkamp. Volgens mij is er een doelpunt gevallen. Klopt. En ik denk dat het de beslissing is, een penalty voor Oostenrijk. Benut door Arnautovic, die ooit nog op de Nederlandse velden te bewonderen was. Onder andere bij FC Twente. Hij scoort, de aanvoerder van Oostenrijk, 3-1 tegen de Polen. Die wel Lewandowski in het veld hebben gebracht, maar dat heeft niets opgeleverd. Integendeel, Oostenrijk leidt met 3-1 met nog 11 minuten te gaan. Kijk eens aan, dankjewel Andy Houtkamp. Politie pakken, Barend. Ja, heel erg. Ja, want even, dat is natuurlijk je nachtmerrie. Dat er bijvoorbeeld iemand voor jouw deur staat. Je denkt betrouwbaar de politie. Ja, en dan denk je van, ik heb met iemand te maken die gewoon die kan vertrouwen. Want politie behoor je te vertrouwen in Nederland. En dan kom je eigenlijk erachter dat het heel anders bedoeld was. Dus het is ook inderdaad heel erg. Ja. En wat Sander ook zegt, wij hebben inderdaad ook op Telegram politiepakken gezien. En daar is dan wel actie uiteraard opgenomen. Maar het komt voor. Ja, nou ja, en dat vroeg me wel af. Want dit is natuurlijk, kijk, de voorbeelden die Sandra noemt, die zijn voor jullie natuurlijk niet nieuw. Jullie zien dit ook allemaal voorbij komen. En Koen Hermans, hoe kiezen jullie dan waar je wel of niet op inzet? Bijvoorbeeld ook met zo'n pseudokoop. Ja, want er wordt zoveel aangeboden. Ja, dat is het prioriteren. Hè. We hebben natuurlijk in Nederland wel veel politie en OM. Maar dat is natuurlijk niet onbeperkt. Dus we zullen altijd keuzes moeten maken. Welke zaken pakken we nu wel op en niet op? Ja. En ik kan wel nog een voorbeeld geven van een zaak die we hebben opgepakt. Maar misschien is dat voor dadelijk. Nee hoor, kom maar op. Ja, als het gaat om cybercriminaliteit, dan hebben we gezegd van, kijk, je kunt wel iemand helemaal onderin zo'n organisatie aanpakken. Maar als nu die organisaties die zich bezighouden met cybercriminaliteit allemaal zo'n panel nodig hebben, dan is het misschien goed om daarop te investeren, op iemand die dat aanbiedt. En zo zijn we een zaak gestart op iemand die dus dit soort software aanbood. Met politie dus contact gehad. Inderdaad dat bevel pseudokop afgegeven. En toen kwamen we dus bij de aflevering dus van dat stukje software. Bij een jongen uit, ook nog minderjarig, die dus bij de overdracht een vuurwapen bij zich had. Zijn vervolgens dus doorgestapt richting zijn huis, zijn woning, om te kijken wat daar nog meer lag. Daar lag nog een ander vuurwapen, ook enkele grote messen. En we hebben dus die telefoon van deze verdachte en gegevensdragers uitgelezen en kwamen erachter dat hij echt dus een heleboel aan cybercriminaliteit daarop had. Dus dat is echt een verontrustende ontwikkeling. Maar dat is wel hoe we dus kiezen. Dus we denken van, hey, dat is een heel belangrijk iets voor al die organisaties. Dus, belangrijke dus schakel daarin. Ja. Inderdaad, ja. Ja, maar dus zeker. Ook die verwevenheid met, nou ja, dus dat er gewoon vuurwapens en messen en alles gevonden worden. Ja, dat is iets wat ons echt zorgen baart. Die combinatie dus van ook cybercriminaliteit en wapens. Want waarom hebben ze die wapens? Ja, dat is iets wat wij dus ook afvragen. Enerzijds lijkt het erop dat bepaalde personen zich toch al bezighouden met criminaliteit. Dus bijvoorbeeld zeggen van, we houden ons met drugscriminaliteit bezig, een keer met een afpersing, hebben daarvoor een wapen en gaan daarnaast, omdat het zo laagdrempelig is, cybercriminaliteit plegen. En we hebben ook wel mensen gehoord die zeiden van, ja, er gaat hier zoveel geld in om, dus we willen onszelf bewapenen voor als er iets gebeurt. Nou ja, jij hebt je natuurlijk ook voorgedaan op Telegram als koper, Sandra. Nee, voor de duidelijkheid, jij hebt niks gekocht, maar je hebt wel contact gezocht, zodat wij toch een beetje een inkijkje krijgen in die wereld. En daar kwam je ook, nou, wapenhandelaren tegen. Ja, kleine revolvers, maar ook semi-automatische wapens. En wat mij wel opviel, is dat ze toch wel op hun hoede zijn, die illegale handelaren van wapens. Want ja, ik voordat ik ze kon ontmoeten, wilden ze eerst een foto van een pak geld. Hè. Dan wilden ze dus bijvoorbeeld dat ik liet zien dat ik €1100 had. En ik moest er dan een briefje bij doen, met de datum van de dag en mijn gebruikersnaam. Ja, ze willen eigenlijk gewoon dat serieus weten of ik zelf serieus ben, voordat het een daadwerkelijke koop plaatsvindt. Of je zelf serieus bent of dat je niet stiekem een politieagent bent. Ja, inderdaad. We kwamen Sander al tegen. Ik heb vanmorgen nog even gekeken, maar je zag er al actief zijn. Maar jullie laten wel heel erg juist zien dat jullie daar aanwezig zijn. Hoe doen jullie dat? Nou, sowieso zijn we zichtbaar aanwezig. Dus dan kan je het echt zien aan onze naam, om het zo maar te zeggen. Dus echt, dan zit er ineens politie, een agent in, in zo'n kanaal? We kunnen ook niet zichtbaar aanwezig zijn. En ja, De dingen die Sandra net vertelt over een foto van een pak geld en dat soort dingen, die kunnen wij ook gewoon maken. Ja. Dus die kunnen wij ook gewoon opsturen. En zo proberen we ook binnen die kanalen eigenlijk een soort twijfel te zaaien van, ja, je denkt dat je misschien met echt iemand aan het onderhandelen bent, dat je met Sandra aan het onderhandelen bent, maar je bent met mij aan het onderhandelen als politie zijnde. Dus zo proberen we onder andere ook twijfel te zaaien. En zoals Koen al zei, we hebben dat op de dark market hebben we dat ook al gedaan. Zaai lekker twijfel. Niet zeker weten van wie je de verkoper is. Nee, of nou, koper. Ja, nou ja, en je zegt dus onzichtbaar, maar ook zichtbaar. Dat is dan soort digitale wijkagent, toch? Zo moet ja, ik dat klopt. Zien. Zo noemen jullie ja. dat. Ja, we hebben digitale wijkagenten, we hebben jeugdagenten, die zitten ook weer op het internet. We hebben heel veel smaken. En die kunnen allemaal onder andere ook op zo'n Telegram kanaal aanwezig zijn. Dan gaan we weer door met jouw avontuur, Sandra. Want jij zag ook een oproep van iemand die pepperspray en tasers aanbiedt. En toch even tasers. Ja, ik ga ervan ja, alleen politieagenten mogen die dragen. Nog niet zo heel erg lang is dat trouwens. Maar... Ja, maar ook op Telegram te vinden. Dus dat is een stroomstootwapen waardoor je elektrische schokken door je lijf heen voelt. Dit kan dus gebruikt worden om je spieren van het lichaam te verlammen. Je voelt echt een pijnschoot. Niet voor niks dus verboden. Nou, en ik kwam zelfs een taser tegen in de vorm van een puffbar. Dat is zo'n elektronische sigaret. Ja, je kunt wel zeggen dus dat... Dus dat was een taser, maar die zag er dus zo uit. Ja, echt zo'n geheim wapen was ervan gemaakt. Ja, ja. Dus ja, in ons land is dat dus verboden. Hè? We hebben de Wapen- en Munitiewet. En je kunt daar echt een geldboete voor krijgen. Ja, en toch zag jij dus iemand die dat aanbiedt. En jij hebt uiteindelijk even kunnen bellen met die man. Ja, je moet wel even weten, bellen op Telegram is eigenlijk heel ongebruikelijk. Want al het contact verloopt via die applicatie. Maar goed, met een smoes heb ik het toch voor elkaar gekregen dat hij even met mij wilde spreken. En ja, toen heb ik direct mijn moment gepakt om in een hele korte tijd allerlei vragen op hem af te vuren. We laten een kort stukje horen. We hebben zijn stem vervormd en je kunt wel horen dat hij dat opvallend vond. Hey. Hallo. Ik vraag me af, heb jij meer tasers en pepperspray? Jawel. Kan ik die vandaag ook kopen bij je? Ja, dat zou op zich inderdaad wel kunnen. Maar dan wacht ik eerst even nu af, zeg maar. Ja, want hoeveel, als ik er twee extra tasers bij je koop, hoeveel kost dat dan? Ik heb je toch gezegd 50 euro per stuk. 50 euro per stuk, oké. En kan ik ook nog korting krijgen als ik er meer koop? Ja, dat zou allemaal op zich wel bespreekbaar zijn. Maar ik moet eerst maar eens zien of het allemaal goed gaat, toch? Want ik heb daar wel vaker voor niks gekomen. Oh, oké. Okay. Maar ze zijn wel van goede kwaliteit, toch? Of... Ja, dat ga ik wel vanuit. Oké. Okay. Want waar haal jij ze vandaan dan? Van waar die vragen allemaal? Nou ja, ik wil even weten of ze goed zijn. Ik kan mijn broer niet prijsgeven, natuurlijk. Nee, oké, okay, dat begrijp ik. Ja. Ik ben er wel een beetje vaak verhaal dat je daarom vraagt. Je bent nog nooit omgevraagd. Nou ja, ik wil niet dat ik gewoon met flutspul zit, zeg maar. Nee, dat zeker niet, maar... Nee, oké. Okay. Nou, dan zie ik je zo. Yes. Doei, doei. Ja, dan zie ik je zo. Dat is er dus nooit van gekomen. En van waar die vragen allemaal? Ja, het gemak, en dat is natuurlijk wat we ermee willen aantonen. Het gemak waarmee zo'n taser te koop is. Ja, nee, het is eigenlijk belachelijk. Ik vertel dat tegen Sandra. Het is momenteel op een aantal scholen een hype om een taser te hebben als jongere zijnde. Dan hebben we het over middelbare scholen. Middelbare school. En een taser in de vorm van een zaklantaarn. En die schijnen heel makkelijk te verkrijgen zijn op het internet. Ik heb vandaag ook nog even gekeken. Dus niet alleen op Telegram, maar ook gewoon op internet zelf. Kan je die dingen gewoon vrijelijk krijgen. Het is echt te belachelijk voor dus woorden. Dus in de vorm van een zaklamp, maar is gewoon een taser waarmee je elektrische schokken kunt uitdelen. Ja, klopt. Wat natuurlijk gevaarlijk. Heel gevaarlijk is. Het is hartstikke gevaarlijk. En het is ook niet normaal dat je zo'n ding bij je hebt. Maakt het je wel eens machteloos, dit? Als je ziet van hoe gemakkelijk dat dan dus zo te krijgen is. Niet eens zozeer alleen op Telegram, maar ook gewoon online. Het maakt mij niet machteloos. Het maakt mij juist strijdbaarder om juist dit te proberen aan te pakken. En juist te proberen om interventies te bedenken om er te voorkomen dat dit soort spul nog op Telegram of waar dan ook wordt aangeboden. Ja, want Koen, even voor duidelijkheid. Een taser, dat is natuurlijk hartstikke strafbaar, toch? Ja, zeker. Dat werd al even genoemd. Dus zelfs als je naar het strafmaximum gaat kijken, is het vrij heftig. En doorgaans worden de boetes, werd al aangegeven voor de eerste keer, staan er boetes op. Maar het is een vierjaarsfeit zelfs. Ja, oké. Okay. Dus er staat echt veel op. En als je het koopt, ook. Als je het voorhanden hebt, dat is strafbaar. En dus ook het verkopen. Dus het zelf bezitten is strafbaar en het verkopen. Ja. Ja, nou, jij zei net al even, Sandra, dat het dat bellen eigenlijk hoogst ongebruikelijk is. En toch is het nog een keer gelukt. Jij sloeg aan op iemand die ID-kaarten in de aanbieding heeft. Ja, er stond eigenlijk alleen dat hij een geldige ID-kaart te koop had. En dat je hem dan even een persoonlijk berichtje moest sturen. Een DM. Nou, dat bleek te gaan om een identiteitskaart van iemand. iemand anders. Ik deed alsof ik interesse had, maar eerst wilde ik even bellen om te zien of hij wel echt serieus was. Hi. Is het een ID-kaart of een paspoort? Nee, het is een ID-kaart. En hij is geldig tot, ik ga voor je kijken, 29 oktober is hij nog geldig. Het is er van een man, toch? Of... Ja, het is van een man. Ja. Oké, okay. En is het een buitenlandse man of een Nederlandse? Nederlandse. En, dus het is ook gewoon echt een Nederlandse identiteitskaart? Ja. Want hoe duur is het? Ik zeg je eerlijk, ik laat hem jou voor de 50. Maar ik heb de laatste in die ik voor 250 heb gedaan. Zo af en toe loop ik zeg maar in aan dat ja, nou ja, mensen in geld nood zitten en dat ze zeg maar hè, dingetjes doen zoals iedereen kan voor weinig geld weg te doen. Ja. Dus op die manier. En zo verdien ik ook weer een paar centjes op, zeg maar. Ja, oké. Okay. Als je de wegen bent te bewandelen met een ID-kaart, dan kunnen we nog wel veel mee doen. Ja, ja, ja. Ja, en er is heel veel mogelijk met een ID-kaart van een ander. Dan haal je het geld dubbel en dwars er wel uit. Ja. 100 centjes. Ja. Ja, dus voor 150 euro kon jij een ID-kaart krijgen. Hij zegt, je haalt het geld er dubbel en dwars uit. Want even toch, wat kan je daar allemaal mee? Nou, je kunt... Als je slechte zin hebt. Ja. Ja, je kunt er bijvoorbeeld een rekening mee openen. Op andermans naam leningen aangaan. Creditcards aanschaffen. Een woonruimte huren bijvoorbeeld. Ja, je kunt spullen op andermans identiteiten kopen. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, ja, en hoe komt hij dan aan zo'n ID-kaart? Ja, hij liet doorschemeren dat hij het soms kon krijgen van ja, personen die dus middelen gebruiken, oftewel ja, verslaafden. Hij geeft die personen dus geld en in ruil daarvoor ja, geven zij hun identiteit af en die verkoopt hij dan weer door. Ja, daar verdient hij dus aan. En deze man stuurde mij na het gesprek zelfs al ook een foto van de ID-kaart door met enkele details onherkenbaar gemaakt, maar wel om te laten zien ja, dat hij dus serieus is. Ja, en voor je beeldvorming, de personen die dus die identiteit ja, aanbieden aan hem zijn ook strafbaar. Ja, interessant dit. Dat is heel interessant. En volgens mij... Als ik de stem een beetje beluisterde, kan de politie in Groningen wel weer een pseudokoop gaan doen. Ja, maar hij heeft dus gewoon geluk dat Sandra geen agent is. Want jullie hadden dan dus na zoiets een koop kunnen sluiten en kunnen pakken. Ja, ja, inderdaad. Dat zou inderdaad het geval kunnen zijn. Ja, ja. En lukt dat steeds meer? Hebben jullie echt meer aanhoudingen? Ik kan alleen voor de Amsterdam praten. Ja. En wat ik al zei, we hebben ongeveer tussen de 8 en 10 aanhoudingen per jaar of per maand. Dus ja. We zitten rond de 100, denk ik, in het jaar. Ja. En dat is van heel ernstig tot eigenlijk de vies. Ja, en Koen, wat is er nou nodig om dit soort handel, hè, dit en alles, al het andere illegaals, om dat tegen te gaan? Ja, ik denk dat deze manier van aanpak, hè, dus om het. Onbetrouwbaar te maken, hè, om daar dus zaken te doen, dat een hele belangrijke is, zoals Barend ook al heeft aangegeven. Uiteindelijk is wetgeving natuurlijk internationaal ook van belang, hè, waar we het al over hadden, over die Digital Services Act. En ja. Is er meer nodig nog, los daarvan? Ik denk wel dat dit praktijken zijn, dit soort platformen en dergelijke, die er in de toekomst steeds meer zullen zijn. Dus dat je daar ook als wetgevers en internationaal ook mee om moet gaan. Hier moet je in meegaan. Dit moet je moet veranderen. Je moet meegaan met je tijd. Tegelijkertijd, hè, zolang dit soort praktijken er zijn, zullen we inderdaad strijdvaardig. Zoals Barend ook zegt, met oplossingen komen. En dat ziet voor een deel dus uit bijvoorbeeld die pseudokopen. Ja, en als Telegram verdwijnt, hè, al zou het verdwijnen, komt er dan iets anders voor in de plaats? Dan komt er zeker iets anders voor in de plaats. Zijn er al opvolgers in zicht? Ja, er is wel een chat-app, een Zwitserse chat-app, die ook veel gebruikt wordt. Alleen dat is 1-op-1. Dus daar kan je geen groepen van aanmaken. Oké, okay, en is dat dus onhandiger voor jullie? Dat is in principe onhandiger. Ja. Ja. Het 1-op-1, daar kom je heel moeilijk tussen. Nou, dus het kat-en-muisspel, dat gaat nog wel even door. Ja, maar dat maakt het ook weer mooi. Ja, goed. Tot zover Telegram. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Deze keer een vraag over baby's in gevangenissen. Want wat nu als een zwangere vrouw in de cel zit en tijdens haar gevangenisstraf is uitgerekend? Wat gebeurt er dan met het kindje als dus de moeder in de gevangenis bevalt? Want Sandra, want is dat zo? Bevallen deze vrouwen dan echt in de gevangenis. Ja, als een gedetineerde zwanger is, dan moet zij in de gevangenis blijven zitten. Er zijn dan verschillende dingen die gebeuren om ervoor te zorgen dat je als zwangere vrouw voldoende zorg krijgt. Allereerst wordt ze natuurlijk aangemeld bij een verloskundige en een gynaecoloog voor controles. Maar 2 weken voordat diegene is uitgerekend, wordt ze overgeplaatst naar het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg in Scheveningen. Nou, dat is een centrum waar mensen die hun straf uitzitten of in afwachting zijn van hun straf worden verpleegd. En hier krijgt dan de zwangere vrouw de nodige zorg voor haar bevalling. En op het moment dat die vrouw gaat bevallen, dan wordt ze dus naar het ziekenhuis in Den Haag gebracht, ja, waar dan de baby geboren wordt. En na de bevalling worden ze beide verzorgd en gaat de moeder met of zonder het kindje weer terug naar de gevangenis. Daarover zometeen meer, want we schakelen nog even met Andy Houtkamp. Volgens mij zit het erop, hè? Zit erop. Het is 3-1 geworden voor Oostenrijk. En dat betekent dat Oostenrijk 3 hele belangrijke punten pakt. Voor Nederland ook van belang. Want Nederland is door het onderlinge resultaat met Polen in ieder geval 3e. En Polen, ja, ze hebben nog een heel klein kansje om naar de volgende ronde te gaan. Maar ze verliezen vandaag met 3-1 van Oostenrijk. Toch interessant voor ons natuurlijk. Het is toch onze pool. En vanavond om 9 uur zijn we aan de beurt. Ik heb mijn oranje outfitje al aangetrokken. Goed, we hebben het over dus vrouwen die bevallen in de gevangenis. Maar we horen dus juist van jou dat ze dus naar een speciaal centrum worden gebracht. Mm-hmm. En dan in het ziekenhuis kunnen bevallen. Is er dus een mogelijkheid dat de baby bij de moeder in de gevangenis blijft? Die mogelijkheid is er inderdaad. Nou ja, wanneer een zwangere vrouw is uitgerekend tijdens haar celstraf, wordt ze ook aangemeld bij de organisatie Veilig Thuis. Nou, dit is een organisatie rondom meldingen van huiselijke geweld en kindermishandeling. Nou, de aanstaande moeder wordt door hen uitgelegd dat Veilig Thuis een onderzoek zal verrichten en advies zal doen over een eventueel verblijf van de baby bij de moeder. Nou, en bij een positief advies mag de moeder samen met haar kindje terug naar de gevangenis. We spraken hierover met Baaiers broeder Rick. Hij is ambassadeur van de DEI en verpleegkundige binnen PEI Hagelanden. Daar zit dus een speciaal justitieel zorgcentrum en hij legt uit wat er nou gebeurt met zo'n positief advies. Uiteindelijk komen ze eerst terug naar Den Haag, waar ik werk. Dan houden wij ongeveer 2 weken lang de kraamtijd in de gaten. Dus dan krijgen ze ook gewoon kraamzorg in een gevangeniscel. Die wordt dan verbouwd tot babykamer / slaapkamer van die moeder. En als alles goed gaat met moeder en kind, dan mogen ze ongeveer na 2 weken. Of als het kindje terug op geboortegewicht is, dan mogen ze bij ons weg naar een andere gevangenis. Er zijn een aantal gevangenissen in Nederland waar een moeder met een baby mogen verblijven. Dat zijn ook speciale cellen, waar ze zeg maar een soort 2 kamers hebben. Een cel waar de moeder slaapt en een kamer daarnaast waar de baby kan slapen. En in Nederland is het zo geregeld dat een kindje tot 4 jaar, maximaal tot 4 jaar, bij de moeder mag blijven. Want dan zijn ze natuurlijk leerplichtig en dan moeten ze naar school en dan mogen ze niet meer in de gevangenis blijven. En Baaiers broeder Rick zit ook op Instagram. Je krijgt daar een inkijkje in zijn werk. En gebeurt het nou vaak, Sandra, dat een kindje echt 4 jaar lang bij de moeder in de gevangenis blijft? Nou ja, Rick vertelde ons dat je je kan voorstellen dat het natuurlijk niet wenselijk is dat je je kindje laat opgroeien binnen de muren van een gevangenis. Ja, hij legt ons uit dat de gevangenissen waar de moeders met hun baby naartoe gaan gelukkig niet echt oog als een gevangenis en ja, veel kindvriendelijker zijn ingericht. Maar er wordt vaak wel gekeken naar een andere opvang. Dus of een babytje bij de familie terecht kan of bij de vader die bijvoorbeeld niet gevangen zit. Ja, en hoe moeilijk dit dan ook is, is het ook vaak de wens van de moeder zelf, is ons verteld. En zo zijn wij toch weer wat meer te weten gekomen over baby's in gevangenissen. En de vragen die mensen bezighouden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de komst. En het gaat om Barend Frans van de politie Amsterdam. En Koen Hermans, hij is officier van justitie, landelijk officier van justitie cybercrime. Ook zijn wij zo dus meer te weten gekomen over Telegram. Hier gaat zo meteen NOS Langs de Wijn verder met Suze van Kleef en Sander de Kramer. Wij zijn er volgende week weer op hetzelfde tijdstip. En wij gaan er zo vandoor om ook de wedstrijd dan te gaan kijken natuurlijk. Maar hier gewoon lekker op Radio 1 alles volgen. Dan kun je natuurlijk ook de wedstrijd volgen en de doelpunten. En laten we hopen dat het er veel zijn voor Oranje. Hopelijk tot volgende week en nog een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ben je meer gaan werken? Of is je salaris gewijzigd? Wanneer je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Check of het invloed heeft. Pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Geef wijzigingen in je inkomen door op toeslagen.nl/pasaan of in de nieuwe app Toeslagen.